น้ำน่ะมันขุ่นสีแดงอย่างกับปูนกินหมากมันแดงเหมือนกับน้ำดินลูกรังมันไหลแรงด้วยขวาดเอาเศษสิ่งต่างๆมาด้วยแต่ด้วยความเป็นเด็กที่เห็นน้ำก็ดีใจกันแล้วไม่รู้ว่าน้ำแดงหรือน้ำใสล่ะพอเห็นก็แก้ผ้ากระโดดกันตูมตูมสนุกสนานหัวเราะหัวเราะกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายห้ามก็ไม่เชื่อพอเขาเผลอก็แอบลงเล่นน้ำกันอีกแล้วมันอดไม่ได้เพราะน้ำมันล่อใจเด็กซะจริงๆเล่นน้ำดำผุดดำว่ายกันมันสนุกดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกผู้ใหญ่ห่วงกันมากคือกลัวลูกหลานจมน้ำตายเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องสอนกันตัดต้นกล้วยมาต้นนึงโยนลงไปในน้ำให้เด็กเกาะเกาะแล้วก็กระทุ่มเท้าตีน้ำฝึกขาฝึกเท้าให้คล่องก่อนแล้วค่อยปล่อยมือจากต้นกล้วยใช้มือพุ้ยน้ำบ้างแต่ถ้าไม่มีต้นกล้วยก็เกาะหลักกระทุ่มน้ำไปก็ได้เด็กบางคนก็หัดว่ายระหว่างหลักโน้นกับหลักนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันโผล่ไปโผล่มาอย่างนั้นน่ะตอนเด็กๆลุงพันก็หัดว่ายน้ำด้วยต้นกล้วยเหมือนกันวันหนึ่งเสียงคนเอะอะกันใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลุงพันได้ยินแล้วแต่ยังไม่รู้มันเกิดอะไรฟังดูจับความไม่ได้ถนัดนักเสียงแต่ว่าน้ำน้ำจมน้ำไอ้อะไรจมน้ำคนหรือเรือแกก็เงี่ยหูฟังหูแกก็ไม่ค่อยดีอายุมันยังไม่มากแต่หูมันแย่หูมันทรยศแกนึกโมโหหูตัวเองอยู่เหมือนกันหูที่ไม่ดีเนี่ยทำให้แกต้องเงี่ยฟังอยู่ตั้งนานถึงได้จับความได้ว่ามีคนจมน้ำตายแกรู้สึกตื่นเต้นไอ้เรื่องเป็นเรื่องตายนี่มันทำให้แกต้องรีบลงเรือนแต่ก็ไปเจอน้ำนองอยู่ใต้ถุนเรือนมองหาเรือที่จอดเอาไว้หน้าบันไดมันหายไปไหนวะใครเอาเรือกูไปวะเนี่ยใครเอาเรือไปโว้ยแกตะโกนถามอย่างโมโหใครเขาจะมาเอาของแกไปมองหาไม่เห็นแต่เสียงคล้ายๆยายเอี้ยงมองไปทางบ้านยายเอี้ยงที่อยู่คนละขอบรั้วเรือนผาสังกะสีหลังคาก็สังกะสีเก่าๆเห็นยายแก่ผอมกระรองนั่งผมขาวโพลนอยู่ยายแก่คนนี้แก่มากแล้วแต่หูตายังดีผิดประคนอื่นยายเอี้ยงแกเห็นเรือข้าหรือเปล่าเห็นสิเว้ยทำไมจะไม่เห็นน่ะใครเอาข้าไปอ่ะไม่มีใครเอาไปหรอกมันลอยไปแล้วลอยไปพักใหญ่แล้วลุงพันแกก็มองหาไปทางใต้ถุนมองไปทางขอบรั้วบ้านมันลอยก็ไม่ไปไหนอ่ะบ้านมีขอบรั้วมันคงไม่พอเหมาะพอเจาะพอจะลอยออกประตูรั้วไปได้หรอกบ้านแกมีประตูรั้วอยู่ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านน้ำไหลเข้ามาจากทั้งหน้าบ้านแล้วมันก็ไหลออกทางหลังบ้านมองยังไงก็หาไม่เห็นเขตรั้วบ้านแกไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยนะเอ๊สงสัยอีแก่เอี้ยงมันโกหกกันนะอีห่านี่ไม่ชอบหน้ากูอยู่ด้วยแกก็คิดอย่างโมโหอย่างนั้นมองไปมองมาก็เห็นเรือติดอยู่ข้างรั้วหลังบ้านบุกน้ำไปพายเรือกลับมาลุงพันพายเรือไปดูว่าใครจมน้ำตายปรากฏว่าเป็นลูกยายเอี้ยงแต่แกยังไม่รู้ลุงพันกลับมาบอกแกหาว่าลุงพันหลอกซะอีกคนตายในชื่อนางอ่อนเป็นลูกคนโตกินเหล้าเมาแล้วจมน้ำตายที่คลองข้างบ้านกำนันเนี่ยนางอ่อนคนตายนี่ก็ไม่ถูกกับแกด้วยเคยด่ามันสาเสียเทเสียมาแล้วแกไปดูเห็นศพนอนลืมตาโพลงจ้องหน้าแกก็รีบกลับบ้านทันทีแล้วขนลุกไปหมดตกดึกคืนนั้นแกนอนไม่หลับลุกขึ้นมานั่งมองออกไปทางบ้านยายเอี้ยงก็เห็นคนยืนอยู่หัวบันไดบ้านนั้นแกก็เพ่งมองแสงจันทร์อ่อนๆก็เลยมองเห็นปรากฏว่านางอ่อนนั่นเองยืนมองมาทางแกตัวแข็งทื่อเลยแกก็รีบกลับเข้ามุ้งนอนเงียบทีนี้ใจเต้นตุกตุกเมื่อมีชีวิตนางอ่อนนี่เกลียดแกมากแกก็เกลียดนางอ่อนมากเป็นผีแล้วมันคงยังไม่หายเกลียดแกหรอกพอเช้าแกก็ต้องรีบใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ขอให้เลิกแล้วต่อกันอโหสิกรรมกันเสียนะตายแล้วตายเลย ครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ